klædes gamle og unge. Hvad englene sang i verden ud, nu alle små børn skal sjunge. Grenen fra livets træ står skønt med lys som fugle på kviste. De barn, som sig glæder om dog køn, skal aldrig den glæde miste. Glæden er jordens gæst i dag, med himmeltongen den lille. Du fattige sko, flyv ned fra tag, med duen til julegilde. Dans, lille barn, på moders skyld, en dejlig dag er opvunden. I dag bliver kære frelser fyld, og paradisvejen vunden. Frelseren selv var barn som vi, i dag han lå i sin vugge. Den have Guds engle flyver i, vil Jesus for os oplukke. Himmelrigs konge blandt os bo, han juleglæden os bringer. Han favner hver barnes sjæl på jord.